สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำเสนอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในทุกๆเช้าวันเสาร์ในเวลาหลังเปิดสถานีนะคะคือ5-6 โมงเช้าค่ะก็เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายนซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนที่เป็นช่วงของวันขึ้นปีใหม่ไทยๆเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยวันนี้คือวันเสาร์ที่24 เมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะเป็นวันขึ้น13 ค่ำเดือน 6ปีฉลูนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันเหมือนเคยในทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะไปกราบนมัสการอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าฟ้าเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เรามาพบกันนี่ก็จะมีช่องทาง เจ้าค่ะ ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นทางวิดีโอด้วยนั่นคือทาง Facebook Fanpage แล้วก็มี YouTube Channelโดยเฉพาะเจาะจงมาในส่วนของพระไตรปิฎกเนี่ยช่วงของวันเสาร์เนี่ยเราก็จะเป็นการบันทึกเทปแล้วก็จะเอาเสียงหรือภาพที่บันทึกเนี่ยมาออกอากาศก่อนในคืนวันศุกร์2 ทุ่มด้วยทางเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจโดยเนื้อหาของในวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์เนี่ยอยากจะมาคุยเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยเพราะว่านี้คือเนื้อหาที่สำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ในคัมภีร์นะแต่ว่าคัมภีร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดการปฏิบัติและให้เกิดผลเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมาส่วนที่เป็นข้อมูลก็จึงมีความสำคัญแล้วก็รายการช่วงของพระไตรปิฎกเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ศึกษานอกจากฟังแล้วก็อ่านด้วยทำความเข้าใจด้วยอันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งที่เป็นพระภิกษุได้เดินทางมาที่วัดเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วก็ชอบช่วงของในพระไตรปิฎกนี้มาก เจ้าค่ะ เพราะว่าได้นำเอาทั้งส่วนที่เป็นพระสูตรมาเล่าให้ฟังคือไม่ได้อ่านให้ฟังอ่ะคืออ่านไปอ่านเองแต่มาอธิบายแล้วก็เอาส่วนที่เป็นอรรถกถาคำอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆเชื่อมโยงไปพระสูตรเรื่องราวอย่างใดอย่างใดมาเล่าประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ชอบการศึกษาเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเราแบ่งปันกันได้หรือถ้ามีประเด็นในการศึกษาข้อไหนข้อไหนที่ต้องการจะแบ่งปันหรือเป็นเหมือนกับว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่ได้ค้นพบขึ้นได้ศึกษาขึ้นก็แบ่งปันกันมาเราโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1 หมู่ 8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็จะเป็นที่donhaisok.fm donhaisok.fmนอกจากนี้คอมเมนต์ใน Facebook Fanpage YouTube Channel ก็สามารถ drop เป็น inbox direct message ติดต่อกันก็มาได้เช่นกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าทางรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็เปิดช่องทางที่จะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมและบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยได้เข้าถึงรายการของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะนี้ล่าสุดก็เปิดเกี่ยวกับห้องที่จะเป็นคลับเฮาส์ด้วยการที ่ จะได้มาสนทนากันด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะใช่ๆก็คือทุกวันศุกร์15 ทุ่มหลังจากรอบพรีเมียร์เนี่ยเราฟังรายการรอบพรีเมียร์คืนวันศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเสร็จแล้วก็เบรกสักรู่หนึ่ง3 ทุ่ม 15ก็จะมาพูดกันเป็นเหมือนกับว่าเบื้องหลังรายการว ่ ารายการธรรมรับรุ่นของเรานี้มีการบันทึกเรื่องอะไรที่จะเป็นตอนต่อไปที่จะมาข้างหน้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมี request หรือว่าปัญหาอะไรแชร์แบ่งปันก็พูดคุยในห้อง Clubhouse ชื่อห้องว่าคุยกันท้ายรายการ แล้วก็เสิร์ชคำว่าวัดป่าดอนไนโศก็ได้หรือว่าเสิร์ชคำว่าธรรมรับรุณก็ได้เหมือนกันมันก็จะมี description ที่จะไปเสิร์ชเจอกันได้ในกระเป๋าต่าง โอเคเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันของคุณเทวทัศน์ในพระไตรปิฎกต่อนะเจ้าค่ะเรากำลังอยู่ในธรรมะสี่ข้อกันอยู่ ใช่ค่ะหมวดสี่ข้ออันนี้ก็คือจะมาครึ่งหนึ่งของในวรรคที่เกี่ยวกับโรหิตัสสะโรหิตัสสะเอาก็มาถึงในข้อที่47ในข้อที่47พระสูตรที่ชื่อว่าสุวิทูรสูตรคือหมายความว่าสิ่งที่ไกลจากกันห่างไกลจากกันโดยท่านยก4ข้อในยก4ข้อท้องฟ้ากับแผ่นดินนี่ไกลจากกันแบบคือคนละอย่างคือมันขนานกันมันไม่โดนกัน เจ้าค่ะ สองฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลเป็นสิ่งที่ไกลจากกันแล้วก็สามจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยไกลจากกันโอเคแล้วก็สี่ธรรมะของคนดีคือสัตบุรุษกับธรรมะของคนชั่วคืออาสัตบุรุษอันนี้เป็นสิ่งที่ไกลกันอย่างเหลือเกินโอเคนี่คือสิ่งที่ไกลกันอย่างเหลือเกินอันนี้คือหัวข้อที่ท่านยกไว้เรามาทำความเข้าใจในทีละข้อท้องฟ้ากับแผ่นดินแล้วคือมันขนานกันเลยคือมันไม่โดนกันในพระชาติเคยดูหนังจีนนะคุณหน่วยใจที่เขาจะพูดถึงกำเนิดของโลกในสมัยที่แผ่นดินกับท้องฟ้ายังไม่แยกจากกันนี่เขามีศัพท์คำนี้อยู ่เลยใช่ปะ เริ่มต้นของกำเนิดโลกมาในทางตำนานปรัมปราเนี่ยเขาจะมีคำนี้จนกระทั่งท้องฟ้ากับแผ่นดินเริ่มแยกจากกันก็คือทุกวันนี้มันไม่โดนกันนี่อันนี้คือมันไกลกันฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลอย่างเช่นว่าอ่าวไทยเราอยู่อ่าวไทยเนาะถ้าคุณอยู่ที่ชลบุรีแล้วเกิดยังไงไม่รู้คุณมองเห็นหัวหินเอ้าหัวหินกับชลบุรีเนี่ยมันไกลจากกันแต่ว่าบางทีมันยังมาจอดกันได้โอเคเนาะบางทีมันยังมาจอดกันได้แต่นี่ในข้อนี้ท่านกำลังพูดถึงอย่างเช่นว่าอเมริกาแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยกับไต้หวันเป็นชายฝั่งที่มันจะลากยังไงมันก็ไม่มาโดนกันคือมันไกลกันขนาดนั้นฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลเป็นสิ่งที่ไกลกันทีนี้จุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับดวงอาทิตย์ตกก็คือคนละข้างเลย180องศาห่างไกลกัน อันนี้เห็นชัดเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ตะวันตกกับตะวันออกคนละข้างเลย ใช่ใช่ทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงยกข้อเหล่านี้มาเปรียบเทียบคือเราแยกเป็น4ข้อเนี่ยคือหมายความว่าข้อ1 2 3มันไม่เห็นจะเป็นธรรมะยังไงอันนี้คือเป็นลักษณะการอธิบายโอเคนะว่าเอา3ข้อแรกมาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างในข้อที่4เนี่ยไฮไลท์จริงๆเนี่ยคืออยู่ข้อที่4 ใช่ค่ะ ถ้าในหมวดนี้จริงๆเราจะแบบยกข้อเดียวก็ได้ก็คือว่าธรรมะของคนดีกับคนชั่วมันไกลจากกันแต่ว่าโดยเอา3ข้อแรกมาเป็นตัวเปรียบเทียบที่ท่านต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคือคนเดียวกันเนี่ยนะคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีด้านไม่ดีกับด้านดี คือ ดาร์กไซด์มันมีด้านมืดกับด้านดีคือไบรท์ไซด ์ ทุกคนมันมีถ้าคุณยังมีกิเลสเนี่ยคุณมีด้านมืดอยู่แล้วบางคนจะบอกว่าโอ๊ยเนี่ยมันใกล้กันมากอยู่ในตัวเราคนเดียวกันเข้าใจไหมท่านจึงต้องยกข้อนี้ขึ้นมาว่าจริงๆมันไม่ใกล้กันไม่ไกลกันคนละขั้วคนละอย่างคนละอย่างเพราะพากันไปคนละที่พากันไปคนละที่หนึ่งนะคือไกลกันด้วยว่า destination หรือจุดหมายเป้าหมายที่มันพากันไปเนี่ยถ้าธรรมะของคนชั่วเนี่ยโอ้นู่นไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยในขณะที่ธรรมะของคนดีเนี่ยโอ้นู่นเทวดาพรหมหรือแบบว่าโลกุตระเลยนิพพาน คือ ไม่ไกลกันมาก destination ที่ไปโอเคนะแล้วก็เส้นทางคือมันอาจจะอยู่ในอันเดียวกันก็จริงคือว่าแต่180องศาคนละข้างกัน ใช่ค่ะ อาจจะอยู่ในจิตใจของตัวเราคนเดียวกันก็จริง แต่ว่ามันใช้พลังใช้การระลึกใช้เหตุปัจจัยคนละอย่างคือคนละอย่างตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง ใช่ค่ะ เรามองดูท้องฟ้ากับทะเลอย่างเงี้ยท้องฟ้ากับแผ่นดินอย่างเงี้ยบางทีมันมองไกลๆมันไปจอดกันอยู่เข้าใจไหม เหมือนมันจะไปจรดกันนะ ใช่มันจะไปจรดกันนะเพราะมันขนานกันไปเนี่ยพอด้วยลักษณะที่เป็นภาพดวงตามันก็จะเป็นเปอร์สเปกทีฟลงไปใช่ไห ม ไปจอดกันจริงๆมันไม่จอดกันหรอกเหมือนกันว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายอธรรมเป็นฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายอสัตบุรุษกับธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเป็นของสัตบุรุษเนี่ยมันมาอยู่ในตัวเราคนเดียวกันเองก็จริงแต่ว่าคือมันไม่คนละอย่างคนละอย่างเพราะฉะนั้นเราระลึกให้ได้คือสัมมาสติพอเรามีสัมมาสติระลึกถึงสิ่งที่ดีมีสัมมาวายามะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตใจของเราอันนี้สามารถเพิ่มได้ลดได้ไกลกันได้ทั้งนั้นที่อยู่ในตัวคนเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอยู่ในตัวคนเดียวกันแต่จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันเนี่ยมันชั่วมันไม่ดีแก้ไขไม่ได้ไม่คือจริงอยู่ในตัวคุณนี่แหละคนละขั้วอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะให้กำลังฝ่ายไหนสิ่งไหน ให้เข้มแข็งขึ้นถูกไหมเจ้าคะ ใช ่ให้ฝั่งดีเข้มแข็งขึ้น ใช่ ฝั่งชั่วเข้มแข็งขึ้นนั่นเองเจ้าคะ ใช่แล้วมันก็จะพาเราไปคนละที่เพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่ดีคือต่อให้ส่วนที่ดีมีอยู่ในตัวเรานิดเดียวส่วนที่ดีมีอยู่ในตัวเรานิดเดียวมันก็ยังไกลกับส่วนที่ไม่ดีถึงแม้จะมีมากไม่ใช่ว่ามันจะมากินหมดไม่มีไม่ใช่แต่มันไกลจากกันโอเคนะอยู่ในคนเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันคนละขั้วคนละอย่างเหมือนสนามแม่เหล็กแล้วมันก็คนละขั้วคือมันจะมาปนกันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้น้อยหรือมากความดีก็ยังเป็นข้อดีอยู่ก็ยังไกลจากสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวคิดว่าความดีของเราเนี่ยมันจะไม่เหลือแต่ความดีของเรายังไงก็เหลือยังไงก็มีแล้วก็ยังถูกรักษาไว้ให้ดีไกลจากความชั่วถึงแม้นั้นจะมีมากเพียงแต่ว่าเราหาให้เจอในกำหนดดูให้ดีให้ได้มันก็จะสามารถที่จะแก้ไขได ้ นี่คือพระสูตรแรกของวันนี้ในข้อที่47ว่าด้วยสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินโอเค ใช่ค่ะข้อนี้เหมือนพระพุทธองค์ท่านให้กำลังใจคนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในตัวคนเรานั้นเนี่ยมีทั้งความดีแล้วก็ความชั่วคือมีด้านมืดกับด้านสว่างก็ให้เราคิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มด้านสว่างหรือด้านดีของเราได้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ ถ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เจ้าค่ะ มองมุมนี้ก็ได้นะข้อที่หนึ่งอย่างที่คุณเข้าใจว่าข้อที่สองก็จะมองในมุมที่ว่าความดีของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกแปดเปื้อนด้วยความชั่วอยู่แล้วนั่นคือยังไงมันก็ไกลกันอ่ะส่วนดีของเรามันมีอยู่เพียงแต่ว่าเราให้กำลังกับมันมันก็จะดีขึ้นมาได้ไม่ได้ว่าหายไปนั่นไม่ใช่ว่าหมดไปไม่จริงมีอยู่แน่นอนแล้วก็ปรับปรุงได้มองในมุมนี้ก็ได้เน าะใช่ป่ะ คือข้อที่47ถัดมาในข้อที่48พระสูตรที่สอนในวันนี้ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าวิสาขปัญจาลีบุตรอันนี้คือเป็นบุตรของนางปัญจาลีแล้วก็ภิกษุรูปนี้คือเป็นผู้ชายนะชื่อวิสาขะคนละท่านกับนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาอันนี้เราจะได้ยินชื่ออยู่เรื่อยๆที่สร้างวัดบุพารามอยู่ที่เชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็จะมีอุบาสกวิสาขะอีกท่านหนึ่งที่นั่นก็เป็นอนาคามีอันนั้นเป็นอุบาสกที่เคยเป็นอดีตสามีของภิกษุณีธรรมทินาแต่นี้เป็นภิกษุนะรูปนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ท่านชื่อว่าวิสาขปัญจาลีบุตรโดยตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ออกมาถามพระภิกษุทั้งหลายว่าในตอนนี้ใครที่ทำหน้าที่ใครที่ทำหน้าที่นี้คือแสดงธรรมให้เห็นแจ้งชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้าวกล้าปราบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถา ด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะโอเคนะอันนี้คือเหมือนว่าเทศให้ฟังอ่ะใครที่ตอนเนี้ยมาช่วยอธิบายธรรมะให้เพื่อนเทศให้ฟังแก้ไขปัญหาตอบคำถามต่างๆนั่นนี่แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าธรรมะทั่วไปนะแต่เป็นธรรมะที่งดงามไปสู่นิพพานมีอรรถพยัญชนะใช้วาจาการเทศนี่ก็ไม่ลิ้นพันกันมีเหตุผลลำดับขั้นตอนได้ถูกต้อง เจ้าค่ะ พวกภิกษุนี่ก็เลยบอกนี่ภิกษุรูปนี้ท่านชื่อวิสาขปัญจาลิบุตรก็เลยยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเออดีเธอทำอย่างนี้ดีสามารถที่จะชักชวนคนให้ตั้งอยู่ในธรรมะได้พระชานานข้อนี้นะคุณใจในข้อ48เนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเป็น4ข้อตรงไหนถูกมั้ยอืม ค่ะ เพราะว่าพวงของคำพูดพวกเนี้ยคือจริงๆเนี่ยมันมาประโยคเดียวเลยมาประโยคเดียวคือไม่ได้เหมือนกับข้อก่อนๆที่ว่าจะแยกเป็น1 2 3 4อะไรเงี้ยไม่เป็นก็ถ้ามันมาเป็นพวงประโยคเดียวเนี่ยเอ๊ะก็พยายามจะนับว่า4ข้อตรงไหน อ ันนี้คือบางทีเนี่ยเราอ่านข้อความอยู่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านไวยากรณ์ก็ต้องกลับไปดูภาษาบาลีว่าอ๋อเขาวักงี้วักงี้งั้นถ้าจะแบ่ง4ข้อเนี่ยมันจะต้องคือจะต้องแบ่งอย่างเงี้ยให้เห็นชัดนะครับว่าให้เห็นชัดเนี่ยหมายความว่าคุณต้องชี้แจงเหตุผลงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือแต่ละคำเนี่ยนะคุณเดชมันมีความหมายลึกซึ้งนะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ละคำเลยเนี่ยนะคือถ้าสมมติเราอ่านรูดลวกเนี่ยบางทีเราพลาดในยะสำคัญ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงต้องเจาะลงมาว่าแล้วมัน4ข้อยังไงแล้วที่พระอาจารย์แบบไปค้นๆมาดูเนี่ยนะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นตรงจุดที่ว่านี่แหละให้เห็นชัดให้เห็นชัดนี่คือหมายด้วยทิฏฐิด้วยทิฏฐิคือปรับทิฏฐิเทศชนิดนี้ปรับทิฏฐิก็คือไม่ใช่ว่าเทศแบบให้ข้อมูลเทศสอนภาษาคืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของวิปลาสจากเปลี่ยนแปลงจากวิปลาสให้มันกลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ใช่ป่ะ ทีนี้เราไม่ใช่แค่ว่าให้ข้อมูลทางด้านปริยัติหรือทางด้านภาษาแต่ว่าสามารถให้เกิดการปฏิบัติได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยคุณเดินใจไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยคืออัดใส่พระเครื่องคนละก้อนคนละเหรียญเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนก็จะมีธรรมะหมดคือมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรืออัดใส่แผ่นซีดีเดี๋ยวนี้อัดใส่พอดแคสต์อัดใส่ SD card ส่งให้เนี่ยหรืออัดใส่หนังสือส่งให้คือมันไม่ใช่ว่าเรียกกันให้ธรรมะมันไม่ใช่แต่ว่าจิตใจของเขานี่ต้องแบบว่าเกิดความเร้าใจให้อาหารนำไปปฏิบัติได้ก็ใช่ไหมมันยากเหมือนกันนะความที่ว่าคนที่เขาไม่อยากรักษาศีลเนี่ยคนที่เขาชอบกินเหล้าอ่ะแล้วคุณจะไปเทศให้เขาแบบไม่กินเหล้าอ่ะโอ้ยมันจะพูดยังไงอ่ะ ค่อนข้างจะยากนิดน ึ ง ก็จะต้องใช้วิธีการต้องมีกระบวนการในศัพท์ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า intervention แบบปรับทิฏฐิคนอ่ะซึ่งนี้คุณต้องมีขั้นตอน เป็นเรื่องยากใช่ไหม เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถ เ ป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถเพราะฉะนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแค่คำพูดแล้วก็ไม่ใช่ขู่บังคับแต่ว่าเป็นลักษณะของไม่มีอาจารย์ไม่ใช่ศาสตราแล้วก็แบบพูดให้เกิดกำลังใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกแนว motivation นิดหนึ่งเรียก motivational speaker นิดหนึ่ง โน้มน้าวจิตใจอย่างเต็มที่ถูกไหมเจ้าคะให้มาเห็นมาปฏิบัติตามทางที่เราแนะนำ ถูกต้องแล้วไอ้ phrase ข้อความตรงเนี้ยก็จึงต้องแบบว่าคนที่จะพูดได้เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าอย่างคุณได้ใจหรือว่าท่านผู้ฟังอะไรท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้คือการพูดเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะเช่นว่า พ ระอาจารย์ฝึกพูดภาษาอังกฤษตอนแรกๆเนี่ยอย่างดีก็แค่ว่าไปตลาดซื้อของไม่อดตายเอาแค่นี้นะถัดขึ้นมาหน่อยคุณจะเริ่มรู้ว่าเขาด่าเราหรือเขาไม่ด่าเราด้วยภาษาที่เขาพูดถัดขึ้นมาอีกคุณก็จะสามารถใช้ภาษาในการโต้ตอบได้ด่าตอบได้หรือว่าพูดคุยได้อันนี้ก็ถัดมาอีกถ้ามีคุณใช้ในเรื่องธุรกิจได้ติดต่อได้นิโกเชียตได้ต่อรองไ ตัดมีนี้ก็ต้องใช้ทักษะของภาษาเพิ่มขึ้นไปแล้วสูงสุดเลยคุณต้องเทศได้ใช่ไหมการเทศเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องใช้ภาษาที่สูงขึ้นไม่ใช่ว่าใครพูดได้แล้วก็จะเทศได้เลยมันไม่ใช่ ใช่ค่ะ ซึ่งตรงเนี้ยใครทำหน้าที่นี้เอาท่านก็จึงยกถึงภิกษุที่ผู้ชื่อว่าวิสาขะปัญจลิบุตรแล้วนี่คือลักษณะว่าให้เกิดผลแบบนี้สี่ข้อเนาะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติร้าใจให้อ่านหันก้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงสมมตินะ ค ือในใจหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดแบบเปิดเทศสักตอนใดตอนหนึ่งในรายการธรรมราบรุนฟังจบปุ๊บเนี่ยเป็นแบบว่าเกิดร่าเริงแช่มชื่นแกล้วกล้าแจ่มแจ้งแล้วก็แบบอยากเอาไปทำปฏิบัติเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยตอนนั้นเนี่ยคือคุณจดไว้เลยว่าตอนนี้ต้องมาฟังบ่อย ๆ ก็จะเป็นเอพิโซดนั้นเรื่องนั้นตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าข้อความนั้นน่ะดีลักษณะการเทศน์นั้นน่ะถูกต้องชัดเจนก็แสดงว่ามันจะต้องมี4ข้อถัดมานี้ด้วยธรรมิกถาคำว่าธรรมิกถานี่ก็คือคำกล่าวเรื่องธรรมะคำกล่าวเรื่องธรรมะก็ต้องแบบว่าเป็นสิ่งที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถาพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้เนื้อความได้เข้าใจไหมคำว่าเนื้อความเนี่ยหมายความว่าคือบางทีคือเราอ่านหนังสือธรรมะบางเล่มเนี่ยนะคือแบบว่าเขาสับแสงสูงมากสละสลวยมากแต่ว่าโอ้โหแบบบางทีความหมายนี้เราไม่เก็ตเลยมันก็ต้องมีเราก็ต้องเก็ตให้ได้ข้อที่สามส่วนข้อที่สี่นี่ก็คือเกี่ยวเนื่องด้วยนิพพานคือเป็นทางออกไม่อิงอาศัยวัฏฏะคือไม่หมุนวนต่อไปมันก็ไม ่ กระทบกระเทือนฝั่งนี้ไม่กระทบกระเทือนฝั่งโน้นแต่ไปตามทางสายกลางให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบคำพูดที่สามารถให้เกิดความกล้ากล้าอยากไปปฏิบัติเห็นชัดให้เกิดความร่าเริงต้องมีคุณสมบัติสี่ข้อนี้แน่โอเคซึ่งก็มีภิกษุหลายรูปที่สามารถทำข้อนี้ได้เราไม่ว่าจะเป็นแน่นอนล่ะท่านพระสารีบุตรนี้เป็นต้นท่านพระอานนท์ท่านพระมหากัจจายนะและอื่นๆและอื่นๆในที่นี้ก็กล่าวถึงท่านวิสาขปัญจลิบุตรโอเค เจ้าค่ะ แล้วก็บุคคลที่สามารถแสดงธรรมแบบนี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เป็นบัณฑิตแน่นอนแล้วก็ผู้ที่ประกาศธรรมถือว่าแบบว่ายกธงชัยของเหล่าพระอรหันต์เอาไว้แล้วนั่นคือยกธงขึ้นเพื่อที่จะพากันไปรบกับกิเลสให้มีนิพพานไปถึงแล้วก็ได้รับชัยชนะแบบนี ้ โอเคนี่ก็พระสูตรที่สองในวันนี้ข้อที่48ถัดมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราอยากใช้เวลาในข้อนี้ให้มากสักหน่อยคือพระสูตรที่ข้อที่49ข้อที่49เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้ชื่อว่าวิปลาสสูตรว่าด้วยความวิปลาสความวิปลาสความวิปลาสเนี่ยคือแบบเพี้ยนนั่นเองคลาดเคลื่อนบ้าเข้าใจผิดมึนตึงไม่เก็ตไม่เข้าใจเนี่ยคือในเทือกนี้ทั้งหมด อ ย่างเช่นแบบว่าน้อยๆอย่างเช่นว่าทั่วๆไปนะทั่วๆไปอย่างเช่นมาคุณไปประเทศตุรกีอย่างนี้ไปต่อนะแล้วคุณก็โอ้โหเขาพูดภาษาตุรกีกันหมดเลยเว้ยภาษาอังกฤษสักคำก็ไม่มีแล้วเป็นภาษาที่แบบเอเลี่ยนกับเรามากๆไม่เข้าใจเลยคือแบบโอ้โหจะมึนไปหมดเลยเข้าใจไหมนี่แบบคือเราจะเริ่มแบบไม่เข้าใจโอเคนี่คือความคลาดเคลื่อนในภาษาทีนี้พอเราฟังไม่เข้าใจปุ๊บเราก็พยายามจะเก็ตให้ได้ว่าคำนี้พูดเขาหมายความว่ายังไงบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดก็เป็นไปได้เอาอย่างว่าพระมหาภิบูลเนี่ยมาอยู่วัดป่าดอนในศพปีแรกเลยนะก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาไงพอพูด ภาษาพื้นเมืองใช่ไหม ใช่ภาษาอีสานเนี่ยพอเราพูดภาษาภาคกลางกับคนพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ไม่พูดด้วยเพราะว่าเขาก็กลัวจะพูดภาษากลางผิดพอเอางั้นเราพยายามจะพูดภาษาอีสานตามที่พอเราเว้าได้พอจะพูดได้แรกๆมันพูดเนี่ยเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเราพูดภาษาไทยเขาก็ไม่พูดด้วยพูดภาษาอีสานเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องปรับตัวไอ้ความที่มัน คลาดเคลื่อนไปนี้เป็นลักษณะแบบทั่วๆไปที่เราเห็นได้นะไม่ใช่ในที่นี้ที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้ท่านพูดถึงความวิปลาส4อย่างเอาแม่บทก่อนนะเอาหัวข้อที่ท่านยกขึ้นมาก่อนแล้วจะค่อยอธิบายท่านพูดถึงความวิปลาส4อย่างในแต่ละ4อย่างเนี่ยมี3ระดับมี3ระดับเอาใน4อย่างนี้ก่อน เจ้าค่ะ อันดับแรกเนี่ยก็คือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสี่ข้อนี้จะมีแต่ละข้อจะมีอีกสามระดับเดี๋ยวจะค่อยบอกเอาสี่ข้อนี้ก่อนหนึ่งเห็นสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยว่าเที่ยงคุณเข้าใจไปสองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสามเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาสี่เห็นสิ่งที่ไม่งามเนี่ยว่างาม เจ้าค่ะ โอเคนะสี่อย่างในทั้ง4อย่างมี3ระดับระดับแรกเรียกว่าสัญญาวิปลาสคือแบบว่าแค่เข้าใจผิดอย่างเช่นว่าเรื่องภาษาหรือว่าเรื่องบางทีมุมมองมุมกล้องนี่คือสัญญาวิปลาส อันนี้เบาสุดไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ๆอันนี้เบาสุดนี่เบาสุด เจ้าค ่ะสองก็จะเป็นจิตตวิปลาสคือคิดไปแบบด้วยการอนุมานด้วยตรรกะที่คลาดเคลื่อนไป อ ันนี้จิตวิปลาสสามคือทิฏฐิวิปลาสนี่คือเอาเป็นทิฏฐิเลยเป็นความเห็นเป็นที่ลึกลงไปกว่าเรื่องของสัญญาเรื่องของจิตตะโอเคทีนี้เรามาทำความเข้าใจอย่างเช่นว่าสิ่งที่เป็นสัญญาวิปลาสเอาสามระดับนี้ก่อนอย่างเช่นว่าถ้าพระอาจารย์เข้าใจว่าดอกไม้หลังคุณเดินใจเนี่ยโอ้มันเป็นดอกไม้จริงแต่ทั้งที่มันเป็นดอกไม้ปลอมโอ้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนี่เรามีวิปลาสสัญญาวิปลาสแต่พอไปดูใกล้ๆปุ๊บอ้าวมันดอกไม้ปลอมนี่นากี่ตอนมันก็อันเดิมนี่แหละ ดอกไม้ผ้า เข้าใจถูกแล้วอันนี้สัญญาวิปลาสคุณหมดใหม ่จ้ะค่ะ นี่คือพูดถึงระดับนะพูดถึงระดับ ค ่ ะ ทีนี้ในทุกเรื่องเลยทุกเรื่องความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะอันนั้นคือความวิปลาสโอเคนะแต่ถ้าเราจะเอา4ระดับเนี่ยคือมันจะเจาะจงแต่ถ้าแบบว่าคุณสำคัญว่านั่นที่ไหวๆอยู่เนี่ยเป็นงูอ๋อแต่จริงๆมันไม่ใช่มันแค่เป็นลมพัดอย่างนี้เป็นต้นที่มืดๆตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นผีโอ้แต่จริงไม่ใช่มันเป็นผู้ไม้อย่างนี้เป็นต้น อ ันนี้คือวิปลาสหมดสัญญาวิปลาสทีนี้บางคนเนี่ยเลยเถิดไปถึงว่าคือเป็นบ้าจริงๆคือจิตวิปลาสเป็นบ้าจริงๆแบบคิดไปเองจริงๆแบบทั้งที่ว่าแบบบ้าบอขึ้นมาแล้วคือไม่ใช่สัญญาที่คุณเห็นทางตาทางหู ใช่ป่ะ แต่ปรุงแต่งขึ้นในจิตใจคือมันลึกลงไปโอเคป่ะ ใช่ค่ะ เช่นบางคนก็จะแบบว่ามีเสียงในหัวให้พูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือวิปลาสในลักษณะที่เป็นจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสเนี่ยหนักที่สุดก็คือว่าบางคนอาจจะไม่เป็นจิตตวิปลาสเลยคือไม่ได้เป็นบ้าแต่ว่าแบบโหแบบมั่นตั้งใจว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างเงี้ยเช่นเรามีทิฏฐิว่าแผ่นดินไหวพระเทพเจ้าบันดาลหรือว่าสุขทุกข์พระผู้อื่นบันดาลอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อย ่ างตอนนั้นอย่างนี้เท่าจริงอย่างอื่นไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือแบบเริ่มทิฏฐิวิปลาสแล้วอันนี้คือวิปลาสสามระดับเอาถัดมาใน4เรื่องเราเฉพาะเจาะจงมาเพราะว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้เอาเรื่องภาษาไม่ได้เอาเรื่องความเข้าใจผิดนั่นนี่อะไรเราเอาเรื่องในทางเกี่ยวกับจิตวิญญาณคือวิญญาณโอเคนะสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคุณจะไปเข้าใจงั้นได้ไงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคืออย่างเราพูดกันเนี่ยทุกคนก็ทราบนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงโอเคปะ ใช่จ้ะค่ะก็พูดกันทั่วไป แต่ จะเข้าใจจริงๆหรือไม่นี่มัน นี่ไง เรื่องนึงนะจ๊ะค่ะไปจน สัญญาคุณอาจจะไม่มีวิปลาสเพราะคุณเข้าใจตามตัวหนังสือแต่ทิฏฐิคุณมีวิปลาสอยู ่อืมจ้ะค่ะ ทิฏฐิคุณมีวิปลาสอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอวิชชาตัณหากิเลสทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง จ้ะค่ะ สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณมีปากกาด้ามนึงอ๋อก็มันก็ยังอยู่นี่นะมันก็โอเคนะนี่ก็คือมันก็ยังไม่ได้พังอ่ะ ถ้าคุณเข้าใจว่าเมื่อมันพังแล้วเท่านั้นมันถึงจะเรียกว่ามันเที่ยงอันนี้คือคุณวิปลาสแล้ว คือเข้าใจผิดไปถูกไหมเจ้าคะ ผิดสิเพราะว่ามันไม่เที่ยงอยู่นะวินาทีนี้ไม่ใช่ว่าตอนหักแล้วมันถึงจะค่อยไม่เที่ยงเข้าใจไหมนี่คือในความที่ว่าโมเมนต์นั้นคุณไม่เก็ตเข้าใจสิ่งนี้ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่คุณจะปฏิเสธได้ไงก็มันมีไม่ใช่แต่กำลังพูดถึงความเข้าใจทิฏฐิความคิดนึกเพราะว่าด้วยความที่มันยังคงอยู่มันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยความที่มันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยคือพลาสติกแล้วก็มันดีไซน์แบบนี้แล้วเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่เปลี่ยนมันจึงยังอยู่แต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละมันคือไม่เที่ยงเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นความตรงนี้คือความไม่เที่ยงความตรงนี้คือความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนเกิดแล้วไม่ใช่จะตอนดับเท่านั้น ต ั้งแต่ตอนเกิดตั้งแต่ตอนดำรงอยู่เลยนี่ก็จะมีความไม่เที่ยง เจ้าค่ะ โอเคถัดมาอีกในความที่ว่าเที่ยงอย่างเช่นตัวเราตอนนี้ตัวเราตอนนี้เนี่ยบางคนก็จะยังหนุ่มสาวอยู่บางคนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็วัยรุ่นบางคนก็แก่แล้วโอเคนะเราคิดว่าเราก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไอ้ความคิดที่ว่าพรุ่งนี้ฉันก็คงยังจะตื่นมาแล้วฉันก็จะไปทำงานฉันก็จะไปทำอันนั้นอันนี้ด้วยความคิดนะข้อเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ในวันนั้นวันนั้นตอนนั้นตอนนั้นนี่คือเรายังมีทิฏฐิที่ว่ามันที่ยังมีอยู่โอเคนะเรายังมีทิฏฐินี้อยู่แต่ความที่ว่าเราคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยคือความที่คุณยูมันเที่ยงแต่ว่าถ้าเงื่อนไขของการมีอยู่เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วยความเข้าใจข้อนี้นี่คือคุณเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงถึงจะถูก เจ้าค่ะ โอเคแต่ไม่ในข้อที่สองที่บอกว่าเข้าใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือสิ่งที่มันคงที่คงตัวอยู่ไม่ได้นะทุกข์นี่คือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยาก เจ้าค่ะ ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่มันทนอยู่ได้ยากแล้วให้ความสุขกับเราเรากำลังเสวยสุขในสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากก็จะไปอย่างเช่นว่าคุณกินอาหารอร่อยโอ้มีความสุขจังคุณฟังดนตรีไพเราะโอ้มีความสุขจังเอาแต่ว่าอาหารก็ตามดนตรีก็ตามนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนั่นน่ะคือไหมคือเราไปหาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยคือวิปลาสแล้ว ใช่ค่ะ คือมันย้อนแย้งโอเคเพราะฉะนั้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่สุขแต่สุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทุกข์ถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นั่นคือคุณไม่วิปลาสเข้าใจยังไงอ่านหนังสือเข้าใจแล้วอันนั้นคือสัญญาที่ไม่วิปลาส ค่ะ คุณก็คิดใคร่ครวญใช่เนี่ยท่านว่าอย่างนี้จริงแฮะเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นโอ้จะให้ใช่ด้วยอันนั้นก็คือจิตตะที่ไม่วิปลาสละ ค่ะ แต่ไม่อีกคุณภาวนาให้มันเข้าลึกถึงในจิตใจแล้วกำจัดไอ้เจ้าอวิชชาที่มันเป็นเงื่อนของทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนพวกนี้ได้ปุ๊บทิฏฐิคุณก็ไม่วิปลาสแล้วเพราะฉะนั้นขั้นเบื้องต้นเลยนะในความที่ว่าจะกำจัดทิฏฐิวิปลาสไปเนี่ยจะต้องเป็นขั้นโสดาปัตติผลต้องโสดาปัตติผลถึงจะกำจัดทิฏฐิวิปลาสได้เพราะว่าในบรรดา10ข้อของสังโยชน์10ข้อแรกเลยก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเรากำจัดสักกายทิฏฐิได้ทิฏฐิวิปลาสเนี่ยก็ถูกกำจัดไปได้โอเคนะถูกกำจัดไปได้เข้าใจตามความจริงแล้วมีสมาธิติดแล้วแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาอยู่อันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็จะเริ่มลดลงอย่างมากมีถูกมันเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่เกิน7ชาตินะไม่มีชาติที่8โอเ ค แต่มาอีกก็คือในข้อที่3ที่บอกว่าเข้าใจสิ่งว่าเป็นที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอย่างเช่นว่าที่อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุณใจเกี่ยวกับคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจว่าที่เราขยับแขนขยับขาได้เนี่ยเขาฉันสั่งได้ไงนี่เป็นตัวตนของฉันสั่งไ ฉันคิดได้ฉันพูดได้ฉันทำอันนั้นได้ฉันทำอันนี้ได้เลยคิดว่าเป็นตัวเราของเราโอเคนะนั่นแหละ คุณมีประหลาดแล้วมีประหลาดแล้วเอ้าทำไมก็ฉันสั่งได้มันจะไปผิดยังไงมีประหลาดยังไงเอ้าก็ที่ว่าแขนขาคุณขยับอย่างนี้ได้เพราะว่ามันถูกดีไซน์มาอย่างนี้แล้วมันถูกปรุงแต่งด้วยเงื่อนไขปัจจัยให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงคุณจึงทำแบบที่มันได้รับการดีไซน์เป็นเงื่อนไขปัจจัยกันมาอย่างนี้อยู่แล้วคุณก็ทำได้แล้วมันก็ถูกแล้วไงถ้าเราจะงอมือเราไปทางหลังมือเราจะทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนี ้ นี่มันคืออนัตตาอยู่แล้วไงเข้าใจไหมมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วว่าเงื่อนไขคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายว่าคุณต้องดูเงื่อนไขปัจจัยแล้วที่มันปรุงแต่งกันออกมาว่าให้เกิดการกระทำเป็นผลออกมามีเหตุนี้มันก็ต้องเป็นผลนี้แล้วคุณตามเหตุนั้นแล้วมันก็ได้ผลอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วป่ะนี่มันอนัตตาทั้งแท่งอยู่แล้ว ใช่ค่ะ แล้วทำไมเราถึงไปเข้าใจว่าสิ่งที่มันสร้างเหตุและให้เกิดผลได้เป็นอย่างนี้เราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เพราะคุณยินดีพอใจในผลที่มันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เรายินดีพอใจในผลที่มันเกิดขึ้นปุ๊บคุณพลาดทันทีคุณจะเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรา ค่ะ มันก็จึงต้องเสริมข้อที่4นี้เข้าไปว่าที่คุณพอใจอย่างเงี้ยมันก็คือมันเกิดจากความงามความยินดีความพอใจนี่แหละถ้าเราสำคัญสิ่งที่ไม่งามว่ามันงามอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจผิดอย่างเช่นว่าเขาโฆษณาเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะคุณใจเอาอย่างยาสระผมที่ว่าผมเนี่ยจะตรงสวยผมสวยแหมสวยจริงๆเลยเอาลองไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวดูที่ว่าสวยๆเนี่ยไม่สวยแล้วฟันสวยแหมแปรงขาวสะอาดดูดีใช่ไหมเอาอยู่ในหม้อน้ำซุปดูตักซุปขึ้นมาเนี่ยมีฟันอยู่ด้วยเนี่ยโอ้มันไม่สวยแล้วอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกหรือว่าดมกลิ่นหอมคุณใช้น้ำยาสระผมน้ำยาถูตัวแล้วหอมจังผิวกายหอมจังผมเอาที่เขาใส่ไว้ให้มันหอมในร่างจริงมันเหม็นมันเหม็นมันมีของเยิ้มออกมาด้วยเหงื่อใครต่างๆโอ้เป็นของไม่สะอาดอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นของงามเป็นของสะอาดไม่ใช่มันเป็นของปฏิกูลเป็นของปฏิกูลเข้าใจให้ถูกมันก็ต้องไล่มาจากสัญญาไม่วิปลาสเป็นจิตตะไม่วิปลาสแล้วก็เป็นทิฏฐิที่ไม่วิปลาสมันก็จะมีความมีวิปลาสเท่าไหร่ก็มีความไม่วิปลาสเท่ากันโอเค เจ้าค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ความวิปลาสนี้ก็เหมือนกับเข้าใจผิดไปหรือว่าเข้าใจไปในทางที่ไม่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ทำบอกว่าฉันไม่ได้บ้านะคุณไม่แน่นอกจากว่าคุณเป็นโสดาปัตติผลน่ะคุณจะไม่ได้บ้าจริงๆแต่ถ้ายังไม่ใช่ขั้นโสดาปัตติผลยังมีสักยะทิฏฐิอยู่มันก็ยังจะมีความวิปลาสในข้อใดข้อหนึ่งอยู่แน่นอน เจ้าค่ะ เพราะมันจึงต้องอาศัยการเรียนรู้สัญญาเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้คือความหมายรู ้ บางทีเราก็เข้าใจว่าเราใช่คนเราก็สวยคนเราก็หล่อมันก็ดูดีอาหารก็อร่อยก็ธรรมดาใช่ป่ะทีนี้พอมีคนมาบอกพวกเทวดาเนี่ยสำคัญเทวดาเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจะเข้าใจสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนจะเข้าใจสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงคิดว่าตัวเองเนี่ยอายุยืนยาวมากด้วยความสุขดำรงอยู่มานมนานแล้วในวิมานชั้นสูงก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงยั่งยืนมั่นคง ก็ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่นานจนลืมใช่ไหมเจ้าค่ะ จนลืม เทวดาบางองค ์ใช่จนลืมพอพระพุทธเจ้าประกาศว่าโนไม่เที่ยงนะไม่ยั่งยืนนะไม่มั่นคงปุ๊บเอานี่เป็นสัญญาเป็นสัญญาไม่วิปลาสเป็นสัญญาไม่วิปลาสว่าได้ฟังเสร็จปุ๊บโอ้ใช่เราไม่เที่ยงเราไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงจริงเนี่ยนั่นก็เป็นจิตตะไม่วิปลาสจิตตะไม่มีวิปลาสจนกระทั่งใคร่ครวญแล้วเกิดสมาธิพอกับปัญญากำจัดไอ้เจ้าอาสวะในข้อสักยะทิฏฐิออกไปได้คุณก็มีทิฏฐิไม่วิปลาสในก้อนนั้นได้จิตใจก็จะเป็นไงไม่ซัดสายไม่สำคัญบิดทำลายมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็เกิดปัญญาสามารถที่จะ เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความไม่งามปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่เกิน7ชาติเราจะบรรลุธรรมได้แน่นอนมีนิพพานเป็นที่สุดจบ จบค่ะ โอเคนี่คือในข้อที่49อันนี้ก็ 49 ใช ่ค่ะ วิปลาสสูตรเป็นพระสูตรที่3ในวันนี้ธรรมานี้เป็นข้อสุดท้ายของในวรรคนี้ชื่อว่าอุปกิเลสสูตรว่าด้วยความเศร้าหมองว่าด้วยความเศร้าหมอง เจ้าค่ะอุปกิเลสนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อุปกิเลสคำว่าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองนั่นเองเหมือนกับว่าแว่นตาถ้ามันมีฝ้ามีอะไรบังอยู่สกปรกก็มองไม่ชัดเหมือนกับหูถ้าเรามีน้ำหนวกอยู่ในหูมันก็จะได้ยินไม่ชัดไอ้ความที่แบบเป็นโรคเป็นความให้เกิดความมัวหมองเกิดความไม่ชัดเนี่ยอันนี้แหละคือกิเลสเอาโดยท่านยกถึง4เรื่อง4ข้อนะพูดถึงความมัวหมองของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยกขึ้นมาเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นอุปมาเพื่อจะไปสู่อุปมาอุปมาเปรียบด้วยดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์จะมีความไม่สว่างมีความมัวหมองมีความไม่ผ่องใสด้วยเหตุ4อย่างคือ1เมฆเมฆบังโอเค จ้ะค่ะ 2หมอกหมอกนี่ไม่เหมือนกับเมฆโอเคนะ3ควันหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเช่น PM2.5 เป็นต้นไม่ใช่หมอกไม่ใช่เมฆ จ้ะค่ะ โอเค จ้ะค ่ ะ แล้วก็4คือราหูเนี่ยก็เป็นเทพที่อยู่ในชั้นถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดก็จะเป็นชั้นดาวดึงเป็นอสูรเป็นเทพที่อยู่ในฝักฝ่ายของอสูรก็คือต้องเป็นชั้นดาวดึงหรือไม่ก็ชั้นจตุมหาราชิกาสามารถที่จะทำดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เนี่ยให้ไม่สว่างได้ก็จึงมีคำพูดที่ว่าราหูอมจันทร์อย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่ามันมีเทพเป็นอสูรที่ทำหน้าที่นี้มาบดบังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได ้เจ้าค่ะ แล้วก็มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างเช่นว่าบางทีพญาครุฑก็มาทําหน้าที่ในการบดบังดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยมัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรือง เจ้าค่ะ โอเคเอานี่คือเป็นอุปมาโอเคยกขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบไปกับอุปมาเกี่ยวกับสมณพราหมณ์หรือว่านักบวชนักบวชที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเนี่ยจะมีความเศร้าหมองมีความมัวหมองมีความไม่ผ่องใสมีความไม่บริสุทธิ์นั่นก็คืออยู่ทั้งหมด4ประการด้วยกันคือ1ว่าด้วยการดื่มสุราและมีไร่2ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม3ว่าด้วยเงินและทอง4ว่าด้วยการดำเนินชีวิตคือเกี่ยวกับอาชีพจะมีมิจฉาชีพเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณใหญ่จะเคยได้ยินว่าพระสงฆ์เนี่ยเรื่องมัวหมองเศร้าหมองเนี่ยก็ไม่สีกาก็เงินทองโอเคไหม ใช่ ใช่ใช่ก็อยู่ในข้อนี้เองในข้อ2เกี่ยวกับการเสพเมถุนคือสีกาข้อ3เกี่ยวกับเงินทองทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางไปกว่านั้นท่านยังพูดถึงในข้อที่1ก็คือเกี่ยวกับการดื่มสุรามีหลายเรื่องการขบฉันการรับประทาน ใช่ค่ะ ข้อที่4เนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตการแสวงหาเลี้ยงชีพถ้าเลี้ยงชีพด้วยอเนสนธรรมคือทำที่ไม่ดีเช่นทำยาเช่นค้าขายคือนักบวชไม่ควรทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะมิจฉาชีพเนี่ยก็เยอะแยะเช่นดูดวงเช่นแบบบอกเลขอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ใช่สมาชีวะของพระสงฆ์ก็จะทำให้มีความเศร้าหมองมีความโมหมองมีความไม่ดีถูกข้อกระหานินทานั่นนี่โน่นไม่ดีได ้ถูกค่ะ ก็คือจะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเอาในการประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็ควรจะเป็นจากทั้ง4ข้อนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้คิดว่าค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ของสมณพราหมณ์หมายถึงผู้นักบวชต่างๆทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบมาในทางคารวะถ้าเปรียบเทียบมาในทางคารวะเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันก็จะคือข้อผิดศีลนั่นเองถ้าบอกว่าเราผิดศีลเนี่ยมันก็จะมีความไม่ดีมีความเศร้าหมองมีความโมหมองเกิดขึ้นถ้าท่านผู้ฟังได้ฟัง ในเรื่องของคลังพระสูตรที่ในทุกวันพฤหัสช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยพระอาจารย์ได้นำเอาสังคีติสูตรมาให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้ทำการสังคายนาเป็นตัวอย่างครั้งแรกเลยครั้งแรกนี่คือหมายถึงว่าเวอร์ชัน0เป็นดราฟต์เวอร์ชันให้ภิกษุรุ่นหลังเนี่ยเขาได้ทำปฐมสังคายนาต่อมาโดยได้ยกถึงธรรมะหมวด5ที่พูดถึงเรื่องของศีลว่าถ้ามีศีลคนผิดศีลเนี่ยไปที่ไหนแล้วมันจะมีความเคร่งครัดมีความไม่ผ่องใสก็ใช้คำนี้เลยก็ได้มีความเกล้ามีความแบบไม่มั่นใจที่จะให้เข้าไปแล้วก็จะถูกตีเตียนได้คือถ้าเปรียบเทียบมาในคารวาสนะก็ต้องเอาศีลนี่เป็นหลักเป็นสำคัญศีล ให ้ของโอเคคิดว่าเรามีเวลาเหลืออยู่อาจจะไปได้อีกสักข้อ2ข้อนะอยากจะยกหมวดธรรมที่คู่กันนี่เป็นจะเป็นวรรคต่อไปแล้วเราจบในโรหิตสาวกไปแล้วแล ้ วก็คือจบในข้อที่50อันนี้คือในหมวด4นี้เราว่ากันมา50ข้อแล้วนะคุณใจ ค่ะ ถึงตอนนี้นะเราจะไปสู่ข้อ51อันนี้ก็จะเป็น50ข้อที่2ตะกี้50ข้อแรกจบแล้ว ค่ะ 50ข้อแรกนี่ก็เรียกว่าปฐมปัณณาคจบแล้วต่อไปทุติยปัณณาคปัณณาคนี่คือ50ข้อ50ข้อ ค่ะ เซต50ข้อที่2ก็เริ่มข้อที่51ในวรรคแรกก็คือวรรคว่าด้วยเกี่ยวกับบุญห่วงแห่งบุญกุศลห่วงแห่งบุญกุศลโดยยกพระสูตรแรกในข้อที่51ก็คิดว่าจะพูดพร้อมกันไปเลยในข้อที่52ด้วยเพราะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในต่างกันนิดหน่อย เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ หัวข้อคือห่วงบุญกุศลฟังคำนี้เลยห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลที่จะพูดต่อไปนี้จะนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้เกิดอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลเกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโอเคนะห่วงบุญเนี่ยโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะโอ้ยถ้าเราได้ข้อนี้นี่เราจะมีอารมณ์ดีอ่ะเข้าใจไหมคือถ้าเราคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำเราก็อารมณ์ดีตลอดเวลาไม่ใช่บ้านะแต่ไม่ใช่ว่าบ้าเพี้ยนแต่ว่าเราจะอยู่ในห้วงแห่งบุญกุศล เหมือนมีจิตใจเป็นสุขว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมคะ ถูกต้อง จิตใจเป็นสุขสบายอกสบายใจ ให้เกิดอารมณ์ดีท่านบ้าอย่างนี้ เจ้าค่ะ โดยในข้อที่51ยกเรื่องของการให้ทานตรงนี้ทำให้พระอาจารย์คิดว่าอ๋อพอคนเราพูดถึงว่าบุญเนี่ยคนไทยเราก็จึงจะเน้นเรื่องการให้ทานเป็นสัดส่วนใหญ่แต่ในยะที่สองก็จะมีด้วยจะพูดต่อไปในยะแรกท่านพูดถึงปัจจัยสี่คืออะไรเนี่ยอ้าวจีวรคือผ้าบิณฑบาตคืออาหารเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยพวกปัจจัยเพศสัมบริการคือยารักษาโรคในสี่อย่างเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ให้นะคุณเป็นผู้ให้คือทายกตายกนี่คือผู้ให้ให้กับใครแล้วคนที่เขารับไปเนี่ยแล้วคือเขาเป็นผู้ที่บรรลุเจโตสมาธิพูดง่ายคือเป็นพระอรหันต์น่ะ ใช่ค่ะ บุญที่เรานึกถึงการให้นี้โอเคนะเวลาที่เรานึกถึงการให้นี้เนี่ยหรือคุณให้ไปนั้นก่อนระหว่างและหลังนี่โอ้นี้จะเป็นคือห่วงแห่งบุญกุศลมากเลยห ่ วงแห่งบุญกุศลมากเลยแบบคำว่าห่วงแห่งบุญกุศลเนี่ยคำว่าห่วงเนี่ยคุณตั้งใจหมายความว่ามันไหลมาไม่หยุดอ่ะมันแบบลึกล้ำอลังการคือท่านจึงกำหนดถึงปริมาณน้ำที่เป็นที่ว่าจะแบบกี่ลิตรกี่ลิตรมันวัดไม่ได้ไม่ใช่ที่จะคำนวณได้ในมหาสมุทรเนี่ยมันมากม ัน มากเพราะมันเป็นห่วงเป็นเหวเป็นห้วยเป็นที่ที่จะแบบเก็บบุญกุศลเอาไว้ประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้ เจ้าค่ะแต่นึกถึงทีไรก็เป็นสุขทุกครั้งเลยถูกไหมเจ้าค่ะก็สบายใจปลื้มใจ อารมณ์ดีโดยความที่ว่าถึงแม้เราจะไม่มีข้าวของนั้นแล้วนะเข้าใจไหมคือถึงแม้เรามีข้าวของอยู่เช่นคุณมีปากกาอยู่ด้ามหนึ่ง ปรากฏว่าคือถ้าคุณเก็บประการด้านนี้ไว้คุณก็จะมีสุขที่เกิดจากประการนี้ให้โอเคป่ะ แ ต่ถ้าคุณให้ประการนี้ไปคุณเป็นทายกอ่ะคุณเป็นผู้ให้ให้ไปให้กับใครเนี่ยให้กับภิกษุที่ปฏิบัติดีประพฤติชอบในที่นี้คือท่านพูดถึงบรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีประมาณถ้าคำนี้ก็คือก็หมายความว่าต้องมีคุณวิเศษเรื่องสมาธิอยู ่เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วก็ถ้าจะพูดก็คือต้องปฏิบัติในขั้นอรหัตมรรคด้วยพอเราให้ไปเสร็จปุ๊บเราไม่มีแล้วนะเราไม่มีประการนี้อ่ะไม่มีละปุ๊บแต่ว่าเรานึกถึงประการที่เราได้ให้กับคนที่เขาปฏิบัติดีบุญชอบโอ้ยมันสบายใจกว่าที่เรามีเข้าใจไหมกว่าที่เรามี ใช่ไหมคะ นึกถึงที่ไหนปุ๊บสบายใจทันทีนึกถึงที่ไหนปุ๊บสบายใจทันทีก่อนระหว่างและหลังความระลึกได้นั้นเนี่ยก็คือจากการนุสติเป็นจากการนุสตินึกถึงที่ไรมันคือเหมือนคุณไปกดน้ำหรือน้ำมันไหลมาอยู่ตลอดเวลา ชุ่มฉ่ำใจเสมอถูกไหมเจ้าคะ เนี่ยท่านจึงใช้คำว่าเป็นห่วงไงเป็นห่วง เจ้าค่ะ เป็นห่วงนะในกรณีแล้วก็ไม่ขาดสายเนื่องปริมาณน้ำนี่เยอะมากมันหลั่งไหลมาอย่างหาประมาณไม่ได้โอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วก็คือจึงเปรียบเทียบถึงว่าความที่มันดูคือมันมากเนี่ยมันจึงดูน่ากลัวแต่จริงไม่ใช่ว่าน่ากลัวแบบมีอันตรายแต่มันลึกมันเหมือนเป็นที่อยู่ของปลาใหญ่ๆ อย่างเราอาจจะเคยเห็นเหวใต้น้ำอย่างเงี้ยนะแล้วมันลึกลงไปเนี่ยมันดูน่ากลัวมันลึกแต่ว่ามันด้วยความที่น้ำมันเยอะเป็นห่วงแห่งบุญกุศลต่างๆอันนี้คือในข้อ51ทีนี้ในข้อ52เนี่ยก็คือหัวข้อเดียวกันเลยห่วงแห่งบุญกุศลแต่ในข้อ52เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทานข้อ52เนี่ยท่านยกเอาโสตาปฏิยังคสีมาโสตาปฏิยังคสีคืออะไรโอเคนะก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทุรุไม่ด่างไม่พร้อย ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นใน52ข้อ52ที่ว่าด้วยห่วงแห่งบุญกุศลเนี่ยอันนี้มันเป็นการปฏิบัติเนี่ยงานปฏิบัติที่ว่า ค ุ ณมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวมันก็เรื่องของจิตใจคุณมีศีลมันก็เรื่องของกายวาจาเห็นไหมคือตัวเราทำตัวเราทำแน่นอนแหละว่าทานเราก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคุณใช้สิ่งของภายนอกทำแล้วคุณก็ต้องมีผู้รับก็จะต้องมีภิกษุที่เขามารับแล้วเกิดผู้รับนั้นเนี่ยตอนเราดูก็ดีแต่ถ้าอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เลยโอ้ยไม่พอใจแต่ถ้าอาจจะยังดีอยู่ก็ได้เอ้าความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะหลังการให้คุณไม่มีศรัทธาแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะแบบไม่ดีจริงๆเราเข้าใจว่าดีเราให้ไปแล้วเราไม่คิดดีเราอาจจะเศร้าหมองได้เพราะต้องอาศัยคนอื่นไงอาศัยสิ่งของอาศัยคนอื่นโดยสิ่งของนั้นเราให้อาศัยคนอื่นนั้นคือมีคนรับแต่พอมาในแง่ที่สองว่าห่วงแห่งบุญกุศลนี่ที่ว่าเป็นโสตาปริยังคสีนี่เพราะงั้นหัวข้อนี้นะคำว่าโสตาปริยังคสีก็ตามสามารถเอามาถอดออกเล่าหัวข้อที่ว่าห่วงแห่งบุญกุศลใส่ลงไม่ได้เลยเป็นแม่บทอันนี้ได้เลยก็คือสถานอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคือสมาคตธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วในพระสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติประชอบแล้วก็ศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทุรุไม่หนักไม่พร้อยสี่ข้อนี้เป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญแบบเยอะมากลึกมากแล้วก็สี่ข้อนี้ยังใช้ประโยชน์ในอีกหลายๆข้อได้เช่นว่าถ้าเราป่วยอยู่แล้วเราบางทีจิตใจมันหวั่นไหวไม่มั่นคงระลึกถึงสี่ข้อนี้คุณก็สบายใจจะอารมณ์ดีได้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นข้อ52 เจ้าค่ะ คิดว่าวันนี้เราก็ว่ากันไป6พระสูตรเดี๋ยว เจ้าค่ะก็เวลากำลังพอดีเลยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้คงจะรบกวนพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วก็คงจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านตามรับฟังธรรมะในข้อถัดไปคือข้อ53เป็นต้นไปในวรรคที่2นี้ใน คุณเท พในพระไตรปิฎก